ette näed, et mähkunud on uttu, kus peituvad me väed. On seitel meie sõnumid, need ammu tuntud tõed, et kukutage võim ja riik, mis algas juba õel. Ja Jolly Rogers lippudel on näitamas me teed ja juhatamas võitlusse me varju armeed. Mis ootamas meid homme, siis seda keegi tea, kuid elagu sul hüüame korra emanarhia.